Terk etsem bu şehri, gitsem bir köye, alsam kendime şöyle küçük bir bahçe. Kendim eker, kendim yerim, hem de hep taze. Gidiyorum bu şehirden, bıktım trafikten. Ayva eksem, nar eksem, kuzu beslesem. Et taze, süt taze, hava hep taze. Çoluk çocuk ormanda, kırda, bayırda. Gidiyorum bu şehirden, bıktım aceleden. Ovalar, kırlar ne güzel, dalında meyve ne güzel. Buğdayımla, bulgurumla, yediğim yoğurt ne güzel. Oh ne güzel. Ne işim var İstanbul'da bozmuş parayla? İnsanlar çıldırmış, herkes kaosta. Durmam artık buralarda, döndüm doğaya. Gidiyorum bu şehirden, o cennet köye. Ovalar, kırlar ne güzel, dalında meyve ne güzel. Buğdayımla, bulgurumla, yediğim yoğurt ne güzel. Yeni bir gün doğdu, fark etsin tüm insan. Dalında meyve.